Перажытая прыгадвае Алесь Белакос, краязнавец, заснавальнік гудзевіцкага літаратурна-краязнаўчага музею, што на Мастоўшчыне. У сённяшняй перадачы пра унікальны від народнага ткацтва, падвойныя дываны, якія ў Беларусі ўмеюць ткаць толькі ў гудзевічах. А першы падвойны дыван, рэліквію роду геніюшаў, ахвяравала музею паэтка Ларыса Геніюш. У 1965 годзе быў я ў Менску на курсах кіраўнікоў беларускай мовы і літаратуры раённых секцыяў. І там пераканаўся, што цэнтральны камітэт камуністычнай партыі Беларусі ставіць задачу знішчыць беларускую мову. Ну а калі знішчыць беларускую мову, значыць знішчыць беларускі народ. Такога трываць нельга было. І вось я вырашыў нешта рабіць, варушыцца, каб перашкодзіць гэтаму, колькі гэта было ў маіх сілах. Пачалі мы з вучнямі выдаваць свой часопіс, пляменчык, пачалі перапіску з пісьменнікамі. І вось да першай напісалі да Ларысы Геніюш. Адрас яе мне даў былы дырэктар гудзевіцкай школы Галавач Александр Александрович, таксама выкладчык беларускай мовы. І вось Зэльва Савецкая 7А, напісаў я ёй ліст, хутка вельмі прыйшоў адказ, і яна запрасіла ў госці да сябе. Заехаў я ў Зэльву, зайшлі мы з жонкай да Галавача, і вось Галавач усё цягне з адыходам то тое, то сёе, а потым я дагадаўся, ён цягнуў, каб крыху прыцямнела, каб не надта бачылі, што ён ідзе да Ларысы Геніюш. Як выявілася, гэта праследавалася, і яго пазней вызвалілі з працы. Зайшлі, стол быў сервіраваны на 6 асоб, вельмі прыгожа, саматканы абрус з лёну, далей пояс саматканы па дыяганалі з вугла ў вугал. Крышку віно нейкае было. Цікава, што Ларыса Антонаўна выступала вельмі супраць п'янства. Вядома ж, вельмі разумная жанчына. Я ў той час не надаваў гэтаму асаблівага значэння, бо ў нас у вёсцы самыя вялікія п'яніцы маглі выпіць на двух, на трох паўбутэлькі гарэлкі раз у месяц. А вось у 90-х годах, а асабліва ў другой палавіне, раптам у вёсцы пачалі з'яўляцца алкаголікі адзін за другім. Сёння мы маем каля 60% дарослых мужчын алкаголікаў. Я ўбачыў, што гэта нацыянальная бяда наша, што гэта сёння наш самы страшны вораг. Дык Ларыса Антонаўна ў той час ужо казала мне: «Алесь Мікалаевіч», ну, на Саша мяне называла: «Саша, вы частуйце гасцей, калі ласка, я ведаю вашу гасціннасць, прапануйце ім закускі, але не прапануйце гарэлкі. Ну, наліць можна, але не ўгаварваць чалавека, каб выпіў. Калі ён не п'е, то і добра, нехай не п'е, бо гэта бяда вялікая». Ларыса Антонаўна дапамагала нам ствараць музей. Ну, ўжо нават тым, што пісала да вучняў патрыятычныя вершы, што прысылала свае рукапісы. Але акрамя гэтага, калі б не Ларыса Антонаўна, у нас не было б такога каштоўнага раздзелу, як народнае ткацтва. У 1981 годзе Ларыса Геніюш прапанавала мне прыехаць у Зэльву. Там яна ахвяруе гудзевіцкаму музею гарадзенскі падвойны дыван. Прызнаюся, раней я не чуў, ды відаць, і іншыя музейшчыкі не надта шмат ведалі пра такія дываны. Забягаючы наперад, прыгадаю, як у 1989 годзе я пагаварыўся з трыбуны абласной нарады работнікаў культуры, што мы маем вельмі багатую старажытную калекцыю падвойных дываноў, якая складаецца з 13 экспанатаў. Намеснік дырэктара аднаго з маскоўскіх музеяў у сваім выступленні насміхалася: «Какая ж та калекцыя, в которой только 13 диванов?» Яна нават не зразумела, пра што ідзе размова, але з выглядам знаўцы крытыкавала мяне. Як пазней выявілася, яна ніколі не бачыла падвойных дываноў, не чула пра іх. Самыя значныя еўрапейскія музеі маюць толькі па адным, па два такіх каштоўных экспанатаў. Паехаў я да Генюшаў, каб забраць унікальны дыван. Мы ў Генюшаў, і Генюшаў у нас бывалі часта, хоць да Зльвы ад Гудзевічаў каля 70 кіламетраў. Прыехаў пасля абеду Ларыса Антонаўна і спадар Янка запрасілі пераначаваць. Гасцяваць у Генюшаў заўсёды было вельмі цікава. Яны былі надзвычай дасведчаныя людзі. Шмат карыснага, патрэбнага для настаўніка можна было ў іх даведацца. З імі было лёгка і прыемна. Іван Петровіч Генюш, чалавек энцыклапедыя, умеў маральна падтрымаць слухача. Ён бясконца здзіўляўся: то вы Арсена Ліса ведаеце? Кажаце, сустракаліся з ім, вы знаёмы з Васілём Быкавым, нават перапісваліся з ім. І так бясконца. З гэтымі людзьмі кожны адчуваў сябе чалавекам. Калі я назаўтра пачаў збірацца да хаты, то Ларыса Антонаўна катэгарычна запратэставала: нікуды вы вас не пусцім, цяпер вакацыі, то пабудзьце ў нас яшчэ хоць дзянёк. Пабыць у іх хацелася, але ж у хаце шмат справ. Чакаю, калі Ларыса Антонаўна аддасць музею падвойны дыван. Прагутарылі да абеду, аднак пра дыван ні слова. Хоць з цяжкасцю, але я вырваўся ад гэтых гасцінных людзей. Праз некалькі дзён ліст: ой, я забылася аддаць вам падвойны дыван, але вы прыязджайце зноў, то ўжо абавязкова аддам. А тут Міхась Забайда Суміцкі лістоўна папрасіў, каб я з'ездзіў у Шэйпічы Зеленевіцкага сельсавета, ды паглядзеў, ці на магіле ягонай маці стаіць помнік. Падумаў я, што адразу заб'ю двух зайцаў. Забяру дыван і выканаю просьбу Міхася Івановича. 4 ліпеня я быў у Зэльбе. Зноў запрашэнне пераначаваць. 5 ліпеня дзень прыйшоў вельмі цікава, бо Ларыса Антонаўна апавядала пра Прагу, пра арышт, пра сустрэчу з Танавам, пра савецкія канцлагеры. 6 ліпеня пачаў збірацца ў Шэйпічы. А гасцінная гаспадыня: што вы, што вы, як можна? Заўтра імяніны Янкі, а вас не будзе, не пушу. Удалося вырвацца, але Ларыса Антонаўна зазлавала. Праз некалькі дзён атрымаю ліст: я зноў забылася аддаць вам гарадзенскі падвойны дыван. Прыязджайце, цяпер дакладна атрымаеце. Не, пішу я, больш я па дыван да вас не паеду, бо вы яго ўсё роўна не аддасце. На тым жа тыдні Ларыса Антонаўна прывезла дыван у Гудзевічы літаратурна-краязнаўчаму музею. А праз некалькі месяцаў апісала нам яго гісторыю. Гэты дыван прынесла ў пасаг свайму свёкру Петру Станіславовичу Генюшу ягоная маладая жонка Эмілія Палубінская. Аднойчы завітаў да іх прыгожы юнак Пётр Генюш. Служыў ён, як у той час казалі, гарадавым. Маладыя пакахаліся, але Пётр Генюш быў з беднай сям'і. Меў ён усяго каля 4 гектараў і не быў адпаведнай параю для багатай шляхтянкі. Я добра не ведаю, як гэта адбылося, але малады Генюш украў тое дзяўчо. Прывёз у Зэльву, дзе яны і пажаніліся. Мелі яны ўсяго аднаго сына. Гэта быў мой будучы муж Янка Генюш. Бацькі вырекліся прыгожай Эмільці, і яна вандравала са сваім мужам, дзе яму прызначалі працу. Доўгі час працаваў ён у Крынках, дзе і нарадзіўся мой муж. Падобныя дываны ткалі і ў нас. Мне выткалі такога з датаю 1931. Ён застаўся недзе ў Чэхаславаччыне. А гэтага дывана з 1900 года меў мой муж, як беларускі студэнт у Празе. Стыпендыя была малая, і вось аднойчы мой муж панёс свайго дывана ў ламбард. Моцна былі патрэбныя грошы. Яму далі за гэты дыван болей, як некалі давалі за залаты гадзіннік. Чэхі пазналі, што гэта тканая рукамі рэч вельмі вартасная ў паняцці сапраўды інтэлігентных і разумных людзей. Дывана гэтага старога ўжо муж прывёз дамоў. Дыван трапіў у ваш музей. Тае пары я пачаў шукаць падобных дываноў. У 1982 годзе летам паехаў у індурскую царкву. Бачыў, святар рыхтуе фарбы. Ён з сынам збіраўся памаляваць царкву. Банкі і вёдры з фарбаю стаяць на падвойным дыване. Кажу яму, што гэты дыван – вялікая каштоўнасць, што я яму прывязу старую посцілку, на якой можна будзе ставіць банкі. Урэшце фарбу можна ставіць на газеты ці на плёнку. А святар завадзіў: скончу маляваць, аддам дыван. Я хачу ставіць фарбу менавіта на яго. Дыван царкоўны, што захачу, то я з імі зраблю. Праз некалькі тыдняў я папрасіў нашага мясцовага святара, каб дапамог мне ўгаварыць індурскага бацюшку і не псаваць тую каштоўную рэч. Прыехалі. Прашу, можаце перадасці нам той падвойны дыван? Не дам, бо я яго выкінуў. Я ім пэндзлі з фарбай выціраў. то куды яго выкінулі? Мы адчысцім фарбу. Я яго спаліў, радасна паведаміў святар. Цудоўны помнік ткацтва 19-го стагоддзя, доказ таленавітасці нашых жанчын, беззваротна загублены для Беларусі. Божа, калі мы будзем мець святароў-патрыётаў, якія б дбалі пра нашу культуру, пра наш народ, пра яго мінуўшчыну і будучыню? А самым старажытным і прыгожым на беларуска-польскай выставе падвойных дыванаў быў наш дыван, на якім вытканы год 1898. У 1990 годзе мы, супрацоўнікі Гудзівіцкага музея, вырашылі, што падвойныя дываны трэба вучыцца ткаць нам самім. Умела іх ткаць толькі райская Ядвіга Аўгустынаўна з Адэльска, але яна была ўжо немаладая і не хацела вельмі дзяліцца сваімі ведамі. У 1989 годзе нам удалося купіць падвойныя кросны. Паставілі перад сабой мэту навучыцца ткаць падвойныя дываны. Вясной 1990 года загітаваў я нашых назіральніцаў і паехалі мы ў Адэльск да райскай. Ядвіга Аўгустынаўна сустрэла нас насцярожана і заявіла, што яшчэ ніхто ў яе не навучыўся ткаць падвойныя дываны, і мы не навучымся. Мы ёй далі немалую суму грошай, аднак яна тлумачыць нічога не захацела. Глядзіце, як і адкуль вучыцеся. Паглядзелі жанчыны, але навучыцца не здолелі. Дзякуй Богу, што згадзілася ткаць мая жонка Белакос Вера Ігнатаўна. Паткала крыху, памылілася. Ататкала. Справа пайшла шпарчэй. Зноў памылілася. Праз хвілін 20 ткала даволі добра. Ахвяравала два дываны Вера Ігнатаўна Гарадзенскаму музею гісторыка-археалагічнаму. Адзін падвойны дыван Мастоўскаму музею «Лес і чалавек». Выткала шмат такіх дываноў Гудзівіцкаму дзяржаўнаму літаратурна-краязнаўчаму музею. Навучыла падвойнаму ткацтву многіх сваіх вучаніц. Падвойнае ткацтва ў Беларусі не знікла. У Гудзівічах яго прадоўжылі і пашырылі. Гарадзенскі падвойны дыван Ларысы Геніюш даў добры пачатак самай багатай у свеце калекцыі падвойных дываноў, якая цяпер налічвае 19 адзінак асноўнага фонду Гудзівіцкага дзяржаўнага літаратурна-краязнаўчага музея.